właśnie tak. WCK, dzieje się, śmieje się śmieje w ZTM-ie. Jutro mam dzień, wojaży po Polsce. Wszczynam turnę pociągiem samotnie. Będę gapić się w szybę, szury włożę. Na bank załapię inspirację po drodze. Jasne, zdam wam raport z miejsc. Ale ogarnijmy się na mieście gdzieś. WCK, TST, nocą knie przez zaleje. Dzieje się, nastukany, śmieje się w ZTM. Oto zwykły wieczór z wami, by jutro w PKP-ie pamiętać skąd jadę. Nieść energię z przestrzenią czasem i ładować po czasie ją tu w Warszawie. Walizka, plecak, jadę dziesiątką prosto na central. Na uszach wiadomo co, brak Mozdefa i jestem gotowa w trasę pojechać. Kuba Knap, czuwieniu, człowieniu. I całe WCK, czuwieniu, człowieniu. Rzucę te kiepy, by odłożyć na gablotę. Przeczytam dobrą książkę, napiszę parę zwrotek. Odwiedzę ojca, zjem obiad z nim. Potem odwrócę Wisłę, wywołam jakiś orgazm kimś. Od tak zapłacę czynsz za matkę. Hajsem, co go mam na dziarkę nową. Założę markę odzieżową, kupię farbę fioletową i namarzę ci na klatce, że cię kocham. Słowo. Zrobię before, melange, after przy pełnej flaszce. Będę pić zdrowo. Pójdę do spowiedzi, do opery, do wojska. Ale to wszystko jutro, dziś jaram jointa. Aha, yeah.